Ένα τραγούδι από τα αριστουργηματικά που έχει γράψει, είχε γράψει ο Ρόνι Βαν Ζάντ. Σήμερα είναι 20 του μήνα του 2014 και σαν σήμερα έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα το 1977 που σκοτώθηκε ο Ρόνι Βαν Ζάντ σε πτώση αεροπλάνου. Ο Ρόνι Βαν Ζάντ ήταν ένα βασικό μέλος ενός εξαιρετικού συγκροτήματος αυτής της μουσικής που λέμε Southern Rock, τον Λίναρντ Σκίναρτ. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Έχουμε και σήμερα μια γεμάτη εβδομάδα με καινούργια ανασκοπήσεις. Είναι μια εκπομπή έρευνας που θα το καταλάβετε επίσης και από τα αφιερώματα που έχουμε αυτήν την εβδομάδα στο δεύτερο μέρος. Κάθε μέρα ένα διαφορετικό αφιέρωμα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από ένα κονσέρτο που είχε γίνει πριν από αρκετό καιρό, αλλά βγήκε αυτή τη χρονιά. Είναι ένα κονσέρτο του John Lord, που είχε γίνει στο Royal Albert Hall, τον Deep Purple βέβαια, ξέρετε όσοι γνωρίζουν τι είναι ο John Lord, ένας τεράστιος μουσικός του συγκροτήματος, όπου στο κονσέρτο αυτό είχαν πάρει μέρος πάρα πολλοί καλλιτέχνες, και μάλιστα καλλιτέχνες που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ανήκουν σε αυτούς που θαυμάζουν τη μουσική των Deep Purple. Ας πούμε, ακούμε τώρα Things Get Better από αυτό το κονσέρτο, The John Lord, The Rock Legend, με τον Paul Weller. Λοιπόν, ένα κονσέρτο στη μνήμη του μεγάλου John Lord, του κυμπορτίστα των Deep Purple, έγινε τον Απρίλιο σε ανάμνηση αυτών των φοβερών κομματιών που έχει παίξει ο John Lord με τους Deep Purple. Συμμετείχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες σπουδαίοι, όπως ας πούμε ο Glenn Hughes, ο Paul Weller και ο Rick Wakeman και ο Bruce Dickinson από τους Iron Maiden. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες και έγινε την ίδια ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, η συναυλία αυτή στην μνήμη του John Lord, που είχε γίνει ένα περίφημο κονσέρτο των Deep Purple το 1969, Concerto for Group and Orchestra, είναι ένα ιστορικό γεγονός για τους Deep Purple. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Παίρνουμε τις υποδείξεις, τις προτιμήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε από αυτή την εκπομπή που μεταδίδεται από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 στο 211-365-9995. Μηνύματα στο Βήμα, εδώ, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Επίσης στο email γράφοντας live παπάκι vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνοι για το διαδίκτυο. Δίνουμε απαντήσεις αμέσως. Η Λουίζα απαντά σε όσους έχετε κάποια ερώτηση για μας. Η Λουίζα Ζουγρή. 2014, φθινόπωρο, ο Prince έβγαλε δύο άλμπουμ. Ακούμε από το Art Official Age. Είναι το 33ο άλμπουμ αυτού του υπέροχου μουσικού που λέγεται Prince. all be thinking. Nude is the brand new young. Everybody's just drinking. Inhibitions just gone. You don't need to be rude. You don't need to be wild. Whatever you do, no compromise and done with style. The gold standard, crazy, amazing. Ο νέος Prince λοιπόν, 2014, ένας από τους πιο φοβερούς μουσικούς στον χώρο της R&B τα τελευταία 35 χρόνια και όχι μόνο, πρωτοπόρο σε πάρα πολλά. Έχει βγάλει δύο άλμπουμ την ίδια μέρα, τα λέγαμε και την άλλη φορά, έχουμε παίξει και από τα δύο άλμπουμ τραγούδια. Ίσως σήμερα, αργότερα στο πρόγραμμα, γιατί έχουμε κάποιες υποχρεώσεις λόγω διάφορων γεγονότων που έχουν συμβεί, παίξουμε και το τραγούδι από το άλλο άλμπουμ του Prince. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν ακούει η Εύη, η οποία μου έγραφε την Παρασκευή ένα μήνυμα ότι θα πάει να δει την ταινία Annabelle. Η Annabelle λοιπόν είναι μια ταινία που έχει βγει ήδη στις αίθουσες, έκανε πάρα πολλά εισιτήρια στην Αμερική, την είδα και εγώ και έχω ένα τραγούδι, Εύη, αν με ακούς, από την ταινία. Μου άρεσε ιδιαίτερα που ακούστηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή και μάλιστα από δίσκο βινιλίου, όταν μάλιστα συνδέεται και με την υπόθεση της ταινίας Annabelle, αφού αυτή η παράξενη αίσθηση η οποία τριγυρίζει στην ταινία σταματάει αυτή που έβαλε το δίσκο, το πραγματικό πρόσωπο, σε κάποια στιγμή τον δίσκο βγάζει τη βελόνα και όμως ξαναξεκινάει μόνο του, γιατί υπάρχει κάτι εκεί, μια ανώτερη δύναμη. Λοιπόν, είναι μια ταινία η οποία θα αρέσει σε αυτούς που παρακολουθούν, και εγώ μαζί με αυτούς, τις ταινίες τρόμου και έτσι supernatural. Μια ταινία που μπλέκει και διάφορα γεγονότα της δεκαετίας του 70, γιατί δραματίζεται στη δεκαετία του 70, που ήταν και η αίρεση του Μάνσον, και μια κοπέλα εκείνης εποχής πάει να γίνει χίπισσα και μπαίνει σε μια άλλη αίρεση. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα καλύτερα πράγματα της ταινίας είναι το τραγούδι των Association που θα ακούσουμε τώρα, το Cherries. Cherish is a word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. You don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is the word that more than applies to the hope in my heart each time I realize. Seems to be the life that you could cherish as much as I do yours. Well, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Oh, I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they loved you with all the rest of their lives, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who cherish me as much as I cherish you. And I do cherish you. And I do cherish you. Cherishes the ένα πραγματικό διαμάντι του 60, νούμερο 1 το 1966, πολύ σωστά μπαίνει στην ταινία, αφού υπάρχει αναφορά στους hippies και αυτό το συγκρότημα, η Association, είχαν σχέση με τους hippies γιατί ήταν αγαπημένο του συγκρότημα, έχουν σχέση και με τα ναρκωτικά εκείνης εποχής, με το LSD και έτσι κάποια από τα τραγούδια τους, το Along Comes Mary, και πολύ σωστά τοποθετείται στην ταινία Annabelle που το παίξαμε πριν από λίγο, για να πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, που και αυτό είναι από ταινία, με τη διαφορά ότι είναι από ταινία και ο λόγος είναι διαφορετικός, μια και σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον θάνατο ενός τεράστιου ηθοποιού, του Μπαρτ Λάγκαστερ. Ήταν ένας ηθοποιός που και εγώ θαύμαζα σε πάρα πολλές ταινίες. Έτσι λοιπόν, στο site της εκπομπής μας από τις 4 στις 5, όσοι θέλουν να δουν πραγματικά τι σημαίνει Μπαρτ Λάγκαστερ, μπορούν να δουν τις 11, κατά την άποψή μου, σπουδαιότερες ταινίες του, τα τρέιλερ. Έτσι, οπότε μπορούν να ψάξουν μετά να βρουν κάποιες από τις ταινίες αυτές. Μπορούν να ψάξουν επίσης να βρουν και περισσότερα πράγματα για τον Μπαρτ Λάγκαστερ. Και βέβαια είναι ένας ηθοποιός που οι παλιότεροι τον ξέρουν και οπωσδήποτε θα χαρούν να θυμηθούν αυτές τις 11 ταινίες που έχουμε ανεβάσει. Εμείς ακούμε το τραγούδι από μία από αυτές τις ταινίες, που είναι μία ταινία του 1962 και ήταν το Birdman of Alcatraz, του σπουδαίου σκηνοθέτη John Frankenheimer. Στην ταινία αυτή ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, ακουγόταν αυτό το τραγούδι από το συγκρότημα των Highwaymen, που το παίζουμε από δίσκο 45 στροφών βινιλίου. And I stare at the floor, the walls, the ceiling, the bars on the door. And at times he can hear far away, the song of a bird from an old yesterday. A bird that he found unable to fly, alone in the cold, almost ready to die. I'm a man who once killed, a man who must dwell for the rest of my life, all alone in the cell. Until it was well. For the rest of my life there'd be six iron bars, six iron bars, between me and the stars. But the poor little bird didn't know it could fly, and much too afraid, too fearful to try. Then the bird drew strength from a man who was strong, and soon spread its wings and it burst into song. Ακούμε το τραγούδι των Highwaymen από την ταινία του Μπαρτ Λάγκαστερ, 20 χρόνια σήμερα από το θάνατό του. Μια ταινία που λεγόταν Ο Θαναπηνίτης του Αλκατράζ. Και βλέπω βέβαια κάτι που είναι έτσι πολύ νοσταλγικό, ότι αυτός ο δίσκος 45 στροφών που ακούτε έχει αυτοκόλλητο ενός καταπληκτικού καταστήματος δίσκων που υπήρχε στον Πειραιά στη δεκαετία του 60, του 70. Τώρα πια δεν υπάρχουν αυτά. Και θα πει κάποιος ο οποίος είναι 20 ετών, τι καταστήματα δίσκων, εμείς τα τραγούδια κατεβάζουμε κατευθείαν. Λοιπόν, έχει αυτοκόλλητο του καταστήματος Θεοφανίδης, που ήταν φίλωνο 49, πιστεύω πάρα πολύ που μας ακούνε από τον Πειραιά. Έχουν περάσει χρόνια μέσα ψάχνοντας, τα χρόνια τους πάρα πολλά από τα νεανικά, ψάχνοντας δίσκους στο κατάστημα αυτό που ήταν απέναντι από την Αγία Τριάδα, και που δυστυχώς αυτά τα καταστήματα, όπως και τα βιβλιοπολία, σιγά σιγά εξαφανίζονται, που ήταν ένας τόπος συγκέντρωσης ανθρώπων που πραγματικά αγαπούσαν τη μουσική ή το βιβλίο, και εκεί κάναμε φίλους, φίλες, και γινόταν μια άλλη παρέα πραγματική και όχι αυτή η ψηφιακή μέσω της καινούριας κατάστασης. Και για να ολοκληρώσουμε τη ματιά μας στον κινηματογράφο, που θα μιλάμε περισσότερο πια, γιατί είπαμε ότι τώρα πια με το φθινόπωρο βγαίνουν επιτέλους καλές ταινίες. Έτσι λοιπόν, οι δύο σπουδαιότερες ταινίες της εβδομάδας που προτείνουμε, και θα έχετε ήδη διαβάσει κριτικές από όλους σχεδόν που γράφουν πολύ καλά λόγια για αυτές, είναι η ταινία 71, για την οποία μιλάγαμε την περασμένη εβδομάδα, και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, ένα καταπληκτικό φιλμ του πολύ καλού Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Βιρτζή. Πρέπει να βλέπουμε τις ιταλικές ταινίες καλές για να έρχονται περισσότερες. Έρχεται και άλλη ιταλική ταινία. Μια ταινία πραγματικά πολύ σπουδαία, γιατί αναφέρεται μάλιστα στην κατάσταση που βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο και η χώρα μας, στην οικονομική κατάσταση της Ιταλίας σήμερα, πώς κάποιοι έχουν κάνει τα χρήματα και πώς άλλοι βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτά, ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Το έργο αυτό του σκηνοθέτη Πάολο Βιρτζή είναι βασισμένο σε ένα αμερικάνικο μυθιστόρημα του Στίβεν Άμιντον, παίζουν εξαιρετικά οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν ηθοποιοί, από την Βαλέρια Γκολίνο μέχρι την Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, είναι καταπληκτικοί αυτοί. Είχαν πάρει βραβεία σχεδόν όλοι οι πρωταγωνιστές και η ταινία και το σενάριο στα ετήσια βραβεία Ντονατέλο στην Ιταλία, και το τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Το ανθρώπινο κεφάλαιο», που πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε, παίζεται σε λίγους κινηματογράφους, όχι στα Cineplex, εκεί πάνε οι πολύ μικροί, είναι αυτό εδώ. Η Amy Winehouse, το τραγούδι της στην ταινία που παίζεται αυτή την εβδομάδα, «Το ανθρώπινο κεφάλαιο». Αφήνουμε την Amy Winehouse για να πάμε σε μια νέα Βρετανίδα τραγουδίστρια που κάνει μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία. Λέγεται Jessie Ware. Όσοι παρακολουθούν τη σκηνή τη Βρετανική την γνωρίζουν ήδη από τα προηγούμενα κομμάτια της. Έχουμε καινούριο άλμπουμ από τη Jessie Ware στα 10 πρώτα της Αγγλίας σήμερα. Το άλμπουμ λέγεται Tough Love. Jessie Ware. Reason to love, gave me them both and more yet. Reason to fall and a reason to hide is suddenly all I'm left with. I was so sure this was real, but now I'm sure of nothing at all. I'm Δεν ξέρω πόσοι πια δεν υπάρχουν στοιχεία στη χώρα μας και δεν ξέρω πόσοι έχουν ανακαλύψει την Jessie Ware. Το άλμπουμ του 2012 που είχε βγάλει, το Idolator, είχε βγει ένα από τα καλύτερα της χρονιάς από τους Βρετανούς κριτικούς. Μόλις έβγαλε νέο άλμπουμ, Tough Love, ελπίζω να την μάθουν κάποιοι, Jessie Ware από το άλμπουμ αυτό, που οι κριτικοί στη Βρετανία την αναφέρουν σαν τον χαμένο κρίκο μεταξύ Αντέλ και Σαντέ. Και σε αυτό το δίωρο κάθε μέρα συνδέουμε το παρελθόν με το μέλλον. Το παρόν είναι σίγουρο εδώ, αλλά και αυτά που θα ακουστούν στο μέλλον και εκείνα που από το παρελθόν έχουν βάλει τις βάσεις για να ακούσουμε όλα αυτά που ακούγονται σήμερα. Θα ακούσετε σε λίγο μετά το τραγούδι που θα παίξω, το καινούργιο αφιέρωμα το σημερινό για μια επέτειο που υπάρχει, και κάθε μέρα θα έχουμε κάτι διαφορετικό αυτή την εβδομάδα στις 7 η ώρα. Μην χάσετε κανένα αφιέρωμα, γιατί όλα είναι πρώτης κατηγορίας, θα έλεγα. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή 72 ετών ο Tim Hauser, ενός εξαιρετικού συγκροτήματος jazz και όχι μόνο, ένα καταπληκτικό γκρουπ ήταν η Manhattan Transfer. Το συγκρότημα αυτό είχε μια δική του προσωπικότητα, το έφτιαξε το 1969, παίζουν ακόμα και τους έχουμε σε ένα άλλο τραγούδι αυτή την εβδομάδα, σε ένα άλλο αφιέρωμα που αφορά έτσι μια τηλεοπτική σειρά. Τώρα ακούμε Manhattan Transfer για να θυμηθούμε τον ιδρυτή του συγκροτήματος που έφυγε στα 72 του, τον Tim Hauser. Mm-hmm. πριν πάμε στα γενέθλια, πρέπει να σας προετοιμάσω ότι έχουμε σήμερα. Σαν σήμερα, πριν από 160 χρόνια, το 1854 γεννήθηκε ο Ρεμπό. Ένας πολύ μεγάλος Γάλλος ποιητής, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του συμβολισμού, με σημαντική επίδραση στη μοντέρνα ποιήση, παρόλο το γεγονός ότι εγκατέλειψε σε ηλικία πολύ νέος τα πράγματα 20 ετών. Όχι μόνο όμως την ποιήση. Ποιους έχει επηρεάσει στη μουσική που αγαπάμε κι εσείς και εγώ και όλοι μας ο Ρεμπό? Θα τα ακούσετε μετά στις 7, από Dylan μέχρι Van Morrison και πολλά άλλα. Στις 7 εδώ στο Βήμα, 160 χρόνια από τη γέννηση του Ρεμπό. Και τώρα τα γενέθλια του Tom Petty. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950. Ένας τεράστιος Αμερικανός μουσικός που έκανε τεράστια επιτυχία και φέτος με το νέο του άλμπουμ. Τα λόγια περιττεύουν για τον Tom Petty. Ακούμε ένα από τα πολλά τραγούδια του στα εξαιρετικά άλμπουμ που έχει βγάλει. Somebody must